بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المحرم يتزوج، باب ده په بیان د دې کې چې محرم نکاح تړلی شي کنه. دا د معركة الآراء مسائل نه ده بین الجمهور والحنفیه، چې آیا حالت احرام کې عقد النکاح د نکاح تړل جایز دي او کنه. جمهور علما وی چې نه دي جایز، او د احناف په نیز باندې په حالت احرام کې عقد النکاح جایز دی. سبب د اختلاف په دې مسله کې د میمونې رضی الله عنها د نکاح واقعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره عقد النکاح کولو، نو دی په حالت د احرام کې او کنه حلالو. په دې باب کې دوه قسمه صحیح احادیث راغلي. یو کې دا دی چې د میمونې رضی الله عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح تړله، نو هغه حلالو. دویم روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت احرام کې و. د جمهور د پاره بیا ځان له مرجحات دي، او علماء احناف د خپل رای او مذهب د پاره ځان له مرجحات ذکر کوي چې رستو براشي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابان بن عثمان ارسل الى ابان بن عثمان بن عفان يساله نبيه بن وهب وي چ عمر ابن عبيد الله ابان بن عثمان سيب لي يوكس لي گلو تپوسي تقولو. روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې دا رجل مرسل نبیه پخپلو، دا نبیه ابن وهب لیګلو چې لاړ شه د ابان ابن عثمان سه ابن تبوس وکا. و ابان یوم اذن امیر الحاج، او ابان ابن عثمان په دغه غرض باندې امیر د حجیانو، وزیر حجو، و هما محرمان، دا دواړه محرمانو په حالت د احرام کیو. دواړو نه مراد عمر ابن عبيد الله او ابان ابن عثمان دي. واذا تپوست نو کچ اني اردت ان انكح طلحه ابن عمر ابنه شيبه ابن جبير، ما دا اراده کړی چې په نکاح ورکم طلحه ابن عمر لا د شيبه ابن جبير دا لور. روایت د صحیح مسلم کې دا راغلی چې ما اراده کړی چې طلحه ابن عمر لا د شيبه ابن عثمان غلور ورکم. نو امام نووی ذکر کړی چې دا وهم او خطا امام مالک نه واقع شوی چې شیبه ابن جبیر ذکر کړی. اعلان کې دا د شیبه ابن عثمان لکه څنګه چې په روایت د صحیح مسلم کې دی. خو قاضی عیاض رحمت الله علیه وی چې نسبت د وهم امام مالک له صحیح نه دی. شیبه ابن جبیر هم صحیح دی، شیبه ابن عثمان هم صحیح دی، ځکه په اصل کې دا وا شیبه ابن جبیر ابن عثمان داغ لوروا. نو کله د دې شیبه نسبت خپل نکله کیږي نو دا سی ویل شي شیبه ابن عثمان، او کله پلار له نسبت کیږي نو شیبه ابن جبیر ویل شي. ورنه د نسب سلسله دا سی وا شیبه ابن جبیر ابن عثمان. نو اذا تاسو کچ ما د دې د نکاح اراده کړی، فاردت ان تحضر ذلك، نو دا می اراده ده چې تم حاضر شي، تم راشه دی عقد النکاح. فانكر ذلك عليه ابان، نو ابان په دا خبره بدو غنل چې دا تاسو ناشنا کار کې دا خو جایز نه دی. ورلو اني سمعت ابي عثمان ابن عفان يقول، ما دخل بلار عثمان رضي الله عنه نا اريد لي فرمایلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. محرم بن نکاح تڑی نہ واد کئی نہ بدے ودولشی معنا دا زان لبم نکان کئی بلبم په نکان اور کئی دبل د نکاح ولی او وکیل بم نه جوړیږي. اسناد دې حدیث صحیح ده. امام مسلمم په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه کې مراغله امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب. دغمخ حدیث اوس په بل سند باندې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو ځکه پاغي کې دا زیادت راغله ولا يخطب. محرم بن نکاح تړي نه ببل په نکاح ور کوي او نه بد نکاح پیغام او خطبه چاله لیږي. د دې اسناد هم صحیح ده. مطر ابن طهمان الوراق اگر کده متکلم فيه راوی ده خوده په دې روایت باندې منفرد نه ده بلکې متابع موجود ده یعلى بن حکیم چې په دې سند کې راغله. مطر او یعلى دواړه د نافع نه دا روایت نقل کړي. دا حدیث امام مسلم هم ذکر کړی امام نسائی په سنن کبرا کې. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نکاح او انکاح په خپل نکاح تړل یا بل چا نکاح تړل په حالت د احرام کې د حرام او ناروا دي. په هغه کې د نهي د تحریم د پاره ده او لا يخطب کې چې کوم نهي راغلي منوال راغلي نو دا د تنزیه د پاره ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې درې واړو د نهي په تنزیه باندې حمل کوي چې دا نهي د تنزیه د پاره ده. که چا نکاح په خپل او تړل یا بل د پاره او تړل یا خطبه او د نکاح پیغام چې الولې غلو نو دا کار مکروه تنزیهی دی او حرام نه دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الاصم ابن اخي ميمونه عن ميمونه رضي الله عنها انها قالت ميمونه رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ز رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح وی غستوم نکاح را سره تړلې وحال داده چې مونږ دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او میمونه رضی الله عنها دواړه حلال او بصرف په صرف مقام کې صرف مکی مکرمی لچ دنکیږي د مدینه منورې نه نو په ابتدا کې صرف راځي دا د دنیا د عجایب او د غرایب او نتیجې په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکام د دې سره شوې ده. دا بیا د هغه د وفات نه وروسته په دغه شریف مقام کې وفات شوې ده. قبر په دغه ځای کې اوس معروف او مشهور ده. متن د دې حدیث صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او میمونه رضی الله عنها دا دواړه حلال او په شریف مقام کې نکاح شوې و. خدا کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ د دې رجال ټول ثقات دي خود حدیث په دې اسناد وصل او ارسال کې اختلاف دي. امام بخاری دارنګ امام دارقطنی د دواړو ترجیح دی لور کړی چې حدیث مرسل نه. په دې سند باندې دا حدیث امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنگ ابن ماجہ په سنن کې امام ترمذی او نسائی ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. نبي صلى الله عليه وسلم د ميمونه رضي الله عنها سره نکاح کړی و حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محرم په حالت د احرام کیو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری او امام مسلم دارنگی اصحاب السنن ذکر کړی دا روایت په کتب سته کې راغلی قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن اميه عن رجل عن سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونه وهو محرم سعيد ابن المسيب رحمه الله عليه وي چې ابن عباس رضی الله عنهما خطا شوه په دې خبره کې چې د میمونه رضی الله عنها سره نبی صلی الله علیه وسلم نکاح تړلا او نبی صلی الله علیه وسلم محرمو اسناد دې اثر ضعیف ده ذکر سعید ابن المسیب چې کم شاگرد ده رجل نو دا مبهم راغله دغه ابهام د رجل د وجنه اسناد دې اثر ضعیف ده ثابت نه ده نو دا اثر د سعید ابن المسیب دا ثابت نه ده بل فرض او تقدیر که ثابتوم شي نو دا قول د ابن المسیب حجت نه ده چې د تخطئه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کوي چې هغه خطا شوه او وهم ورل شوه نو دا قول د حجت نه ده نو دا په دې باب کې احادیث وو چې د اسانید په اعتبار سره دواړه قسمه روایت ثابت دي صحیح دي یو کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح کول د میمونې رضی الله عنها سره نو هغه حلال او بل کې دا دي چې هغه محرم جمهور د خپل مذهب او رائے د پاره مرجحات دا ذکر کوي جمهور وای چې حدیث د ابو رافع کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح غستنو حلال او ابو رافع وای چې زه د دې نکاح په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د میمونه رضی الله عنها په منځ کې رسول او استاد وم هغه خبره د نکاح ما وړه راړه نو جمهور وای چې قول د ابو رافع دا ارجح دی ځکه ابو رافع په دغه وخت کې رجل بالغ او روایت دی ابن عباس رضی الله عنهما کې چې راغلي چې حالت احرام کې دا نکاح وا نو ابن عباس رضی الله عنهما ماشومو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې دنیا نه وفات کیدو او رخصتې دو نو هغه لا بلوغ لم نو رسیدلی ابن عباس سه نو روایت د ابو رافع راجح ده د روایت د ابن عباس سه ابن دویمه ترجیح وزه جمهور دا ذکر کوي چې د استاد او رسول په دې نکاح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د میمونه رضی الله عنها په منځ کې خبره وډون کې راډون کې دی نو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه په دې نکاح باندې اعلم د خپو هده ځکه د قاصد دریم دا چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دې عمره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره نو ځکه دا عمره القضا وا ابن عباس په دغه وخت کې د مستضعفین نو دې قصې واقعلا په خپل نه دی حاضر شوی بلکې د بل چا نه اوریدلې سلورمه د ترجیح وجه جمهور دا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح تړله او حلالو وې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې له دن کېدون ابتدای د طواف وکا بیا سعی وکا د صفا مروه حلق وکو د عمرین حلال شو او دا خو معروف او معلومه خبره ده چې قبل الطواف رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح نه کړی د نکاح دا واقعیا په حدیث د ابو رافع کی رازی بعد النکاح دا بعد العمره نو د عمرې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان نکاح تړلی و او پینځه موجه دا ذکر کوي چې باز روات او تغلیط او تخطئه د ابن عباس رضی الله عنهما کړی چې هغه په دې کې خطا شوه اصل روایت د ابو رافع سه وې حجت ته پاغي کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حلالو لکه روایت د سعید ابن المسیب اثر ذکر شو چې هغه وې وهم ابن عباس رضی اللہ عنہما. شپغم جمهور دا وی چې دی احادیث کې یو قسمه تعارض راغله د حلت او د حرمت په مابین کې. نو کله چې تعارض د حلال او حرام په منځ کې راشي ترجیبه محرم لې د احتیاط په تور باندې. نو حدیث د ابو رافع کې دا دی چې دا نکاح تړل جایز نه دی حرام دی. او حدیث د عبد الله ابن عباس صاحب کې دا دی چې دا جایز دی نو ترجیبه یې موږ محرم لور کوو. او ومه د ترجی وجا جمهور دا ذکر کوي چې د میمونی رضی الله عنها خوره یزید ابن الاسم اغم دا گواهی کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح غستنو حلالو لکه روایت تاسو له ذکر شو. دا مرجحات ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ذکر کړی دي. علماء احناف د دی یو ترجی جواب ورکړي چې تاسو دا وایي چې ابو رافع رضی اللہ عنہ دے احفظ و دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نزکہ غرج و لبالغ و دے معشوم و دا خود سر مرجح ننے زکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پا علم او فقہ کی اغا مرتبوا چلوی صحابہ اکرام اغیلن رسید اللہ دی وجنب عمر رضی اللہ عنہ خپل دے مشاورت پا مجلس کی کینولو دا غد فقہ او دا علم دے وجنا. دویم دا مرجح ذکر کول چې ابو رافع صاحب د دې په منځ کې رسول او قاصد نو هغه ځکه اعلم نه نو دا خبره مو غیر مسلمه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابو رافع د خطبه د پاره ولېګلو نو میمونی رضی الله عنها خپل اختیار خپل خور ام الفضل لور کو جداد عباس رضی الله عنه بیبی وا نو هغه خپل کار اوس پارلو عباس رضی الله عنه لا نو عباس رضی الله عنه بیا خبره کوله هغه قاصد ګرځیدو. عباس رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عباس سے والد دے نو غد خپل والد او د خپل کورنۍ په خبره باندې دا ابو رافع نه زیات اعلم نه. او دا مرجح ذکر کول چې د طواف نمخ کی د عمرې ادا کول نمخ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح ذکر نه دراغلی نو دا خبره خو به دلیل ده ځکه حدیث ذکر شو چې په صرف مقام کې ورسره نکاح تړلې وا او صرف مقام چې دی دا چې مکیله وردن نکیږي په لار کې راځي نو د دخول مکه نه مخکې دا عقد النکاح شوی. او دا ذکر کول چې سعید ابن المسیب د ابن عباس په توهیم او تغلیط کړه چې هغه په دې قصه او واقعیا کې خطا شوی نو اول خود دغه اسناد سند نه ثابت بل فرض او تقدیر ک سند د اثر د سعید ابن المسیب ثابت هم شنو حجت نه چې صحابي له تختی او د توهیم نسبت کوي. او حدیث کې چې نهي راغلي د نکاح المحرم نه نو په دې کې وېدا احتمال له علماء احناف وجه دا نهي یا حمل په تنزیه باندې یا په تحریم باندې ځکه حدیث کې د دریو خبرو نه منع نهي راغلي دا چې نکاح به نه تړي په خپل بل څوک به په نکاح نه ور کوي دارنګي خطبه او پیغام د نکاح به نه لیږي نو پدې کې خو تاسو زموږ سره دا خبره منئ تسلیموي چې خطبه او نکاح لګل د نکاح دا جایز دی خو دا حمل دی د نهي حمل د په کراهت تنزیهی باندې نو څنګه چې په خطبه کې حمل د په کراهت تنزیهی دا سی په نکاح او انکاح کې حمل د په کراهت تنزیهی. دا احناف د جمهور دا مرجحاتونه جوابونه کوي. خپل مرجحات احناف دا ذکر کوي چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت له ترجیح په دی ده چې هغه اعلم او افقه داغه اتقان او حفظ دنیا له معلوم دی چې څوک د صحابه کرامو نو ورسره په فقه او علم کې برابر نو. ابن عباس ابن حبان رحمت الله علیه وی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بارکی چې هغه احفظ او علم د نور صحابه کرامو نه. دویمه ترجی وجه دا ذکر کوي چې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا بخاری او مسلم اصحاب السنن ټول ذکر کړي د دې په تخریج باندې د محدثینو اجماع ده. او حدیث د یزید ابن الاسم هغه په بخاری او نسائی کې نه راغلی اگر چې سند ثابت د مسلم او سنن کې راغلی نو په اعتبار د سند سره وي روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته اولا او ارجح ده. او بل د ابو رافع په حدیث کې داغه په اسناد کې اختلاف د چي سند کې انقطاع ده، لکه امام ترمذی ورله اشاره کړی ده آیا حدیث مرسل ده کنه موصول ده، او حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې دا اختلافات نشته. سلورم دا ذکر کوي چې د ابن عباس په د حدیث د لپاره مؤید حدیث د عائشه او د ابو هريره رضی الله عنه ده. حدیث د عائشه رضی الله عنها کې دا راغلی دي چې تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض نسائه وهو محرم، د بازي بيبيانو سره نبی صلی الله علیه وسلم حالت احرام کې نکاح تړلی و. نو دا حدیث د دې لپاره وي مؤید د امام طحاوی ذکر کړی. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کوم دا راغلی امام طحاوی ذکر کړی چې تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو محرم، رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت احرام کې نکاح تړلی و. پنځم وجه علماء احناف دا ذکر کوي د ترجیح چې ابن عباس ابدا حدیث د قیاس سره موافق ده، مؤید بالقیاس هم ده، که یو سړی ځان لجاریه دی د پاره واغسته چې د بده دی سره کورواله کوي نو دا اغستل د جایز دی د احرام نفس د دې سره دی وتی او نکاح کول شي. نکاح په دې معنی چې دا غي سره قربت او جماع ور لجایز ده، د عقد الشراء چې دا جایز دی. دا ذکر کوي چې دا عقد النکاح د نور عقود په شان دی، نور دنیوي عقود که محرم څه شی اخلي څه خرسي څنګه چې هغه عقود جایز دي نو عقد النکاح مو جایز دی. شپږم دا ذکر کوي چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دا محکم دی، احتمال د تاویل پکې نشته، او د ابو رافع او د یزید بن الاسم په روایت کې احتمال د تاویل شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره په داسې حالت کې نکاح تړلی و چې هغه حلال و. هغه احتمال د تاویل داده چې قربت او جماع دا په حالت د حلال والی کې و. وهم د ترجیح وجه علماء احناف دا ذکر کوي چې عبد الله ابن عباس صاحب دا غو روایت کې اثبات د امر زائد راغلی دی. امر زائد څه دی؟ روایت د یزید ابن الاسم او د ابو رافع او د ابن عباس سے پدی باندې خدری وړه روایت متفق دي چې نکاح ور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تړلی و د عمرۃ القضاء په سفر کې. خو بیا ابن عباس سے په روایت کې دا زیادت راغله دي چې دا په حالت د احرام کې و، عام حالت نو. نو دا حالت د احرام ذکر کول دا یو امر زائد دی، او اصول کتاب سوې دي چې څوک د امر زائد مثبت وي نو د قول مقدم وي په نافي باندې، ځکه د مثبت سره د نافي په مقابله کې زیادت علم وي. نو په نکاح او انکاح المحرم کې دا د اهل علم دغه اختلاف دی، د جمهور ځان له مرجحات، د علماء احناف ځان له مرجحات. سبب د اختلاف نکاح د میمونی رضی الله عنها دا الحمدلله اصلح بالكم احناف وی چې حالت احرام کې ورسره نکاح تړل شي، او جمهور وی چې نه حلالو. باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب د په بیان د دې کې چې محرم لا کم زناور حشرات او حیوانات وجل دا روا او جایز دی، اجازه ورلشته. د دواب نو مراد په دې ځای کې غبري حیوانات، سوید بري دا غي زناور دي. هر چې سوید البحر دي نو اخو د قران کریم نس دي آیات ته چې دا غي سوید دا غي خکار دا محرم نه پاره جایز دي. أحل لكم صيد البحر وطعامه وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب تبوس يعود النبي صلى الله عليه وسلم نام شمحرم كم بري زناور أغو جلشي قتلو ليشي فقال نجواب وركدو خمس لا جناح في قتلهن پینز زناور داسی دی چه گناه و اثم نشت داغی پو وجلو کی علا من قتلهن فی الحل والحرم چاچه غو وجل که پا زمین حل کی یو که حرم کی العقرب و لرم دری پا حکم که مارم دی زکر زهری لدی والفارت و دارنگ منگک زکر موزی زناور دی لفو ایسق ویلشی بی حدیث کی انسان لزرر رسی والحدات او تپوس زکه دا موزی او خبیث زناور دی انسان له نقصان ورکی دا غن سیزونه تختی والغراب او کارغ والکلب العقور او اغسپی چچون کې د غراب نه مراد غراب ابقاع دی. روایت د مسلم کې ورسره د ابقاع دا قید راغلی دی. ابقاع اغیله وی چې یو خالط سواده بیاض چې داغه د توروالی سره سپینوالی می دی وزر لاندې سپینی نخی زکه دا موزی زناور دی د اوخانو د زناور وی پشا باندې بکی ناستو پاغي به ټونګي والی ک پاغي به معمولی زخم او غ زخم به ورلسی واکولو نو د دې وجنا د دې وجل په حل او حرم دواړو کې جایز دی. د دې بالمقابل یو غراب اغیل غراب الزرع وی د فصل اغه کارغه چې غ صرف دانی خوري ګندګی مندګی نه خوري داغه وجل بیا نشته صرف د غراب ابقع وجل دی د ابقع دا قید ور صرف روایت د مسلم کې راغله. دارنګ کلب عقور د عقور معنا دا الصائل المبتدي بالاذى چې په انسان باندې حمله کوي او ابتدا د تکلیف کوي د دې په حکم کې زمره پړانګ دام دی چې کله هغه په انسان باندې حمله کوي داغه وجلم په حل او حرم کې جایز دی. اسناد دې حدیث صحیح دی. امام بخاری او امام مسلم هم دا حدیث ذکر کړای. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم پینزه حیوانات دا سیدی چی داغی وجل پا حرم کی حلال و جایز دی الحیت و مار والعقرب و لرم والحدات و تپوس والفارت و منگک والکلب العقور او غچی چون کس پی پا دی حدیث کی ورسر غراب ذکر نشوا پا مخ کی روایت کیو او غراب سر قید دا ابقع پا روایت دا مسلم کی راغلے. دا حدیث ام سیده خدا اسناد چی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کرده د محمد ابن عجلان د وجن حسن د ذکر صدوق او حسن الحديث. دا حدیث امام ابن خزیمه په صحیح کې راوړ امام بیهقی په سنن کبیر کې. حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې مخکې کوم ذکر شو د سالم په سند باندې وغه د دې لپاره شاهد دی. خو په دې روایت کې زیادت د حیی راغې او په هغه روایت کې زیادت د غراب او غپتی کې نشته. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم النبي صلى الله عليه وسلم نتبوس شويو دا أغس باركي چه محرم وجني نكم حيوانات داغي وجل جائز دي. قال الحية والعقرب مار ولرم والفويسقة د فويسقة مراد منگك او مگدا په تصغير سره داغي د تحقير د وجه ذکر کو. اصل کې د فسق معنا د خروج فاسق لم فاسق د دی وجه نوې چې خارج شوی عن طاعت الله نو دی منګک لف ویسق او فاسق په دی اعتبار سره ویل شي چې د دې حکم دا خارج دی د حکم د نورو حیواناتونه دا غي وجل نه دی جایز او د دې جایز دی ويرمي الغراب ولا يقتله معنا دا ده چې محرم سړی به کارغولی او قتلی بینا صرف گزار به پکې چې او تختی خو نور وجنی بینا والکلب العقور دارنګ غسپې چې جون کې چې په انسان باندې حمله کوي انسان چی تکلیف رسوي نو د قتلوم جایز ده وجلی روادی والحدأته او تپوس والسبع العادي او اغه درنده حمله کوونکې کم درنده چې پتا باندې حمله کوي تکلیف در رسي او ابتداء بالاذاکین دا وجلم جایز دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. یزید ابن ابي زیاد بار بار ذکر شو. یزید ابن ابي زیاد الهاشمی القرشی چې دی ضعیف دی او دا لفظ چې په حدیث کې راغلی ويرمي الغراب ولا يقتله کارغه به صرف ولي وجنی بینا نو دا جمله منکر راغلی دا لکه امام زهبی رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلاء کې ذکر کړی دارنګ حافظ ابن حجر په تلخیص الحبیر کې ځکه مخکې صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو چې غراب به محرم وجنی پاغي کې دا نه دی راغلی چې نبی وجنی او د کلب عقور بارک راغلی چې دا به موجنی نو کم سپی چې چون کې نی تکلیف نه ورکړي دا غو وجل بیا جایز نه دی خو دا عدم جواز بیا پدې کې تفصیل د امام شافعي رحمت الله علیه قول پکې مختلف راغله یو قول ته ندا نقل چې وجل حرام دی په الام کې امام شافعي رحمت الله علیه دام نقل دی دای ذکر کړی چې جایز دی امام نووي رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب وې دوه قسمه ذکر کړی یو ځکه وای چې امام شافعي رحمت الله علیه وای چې قتل جایز نه دی د کلب غیر عقول د کلب غیر عقور او یو ځکه حمل کړه د په کراهت باندې د غیر عقور هغه قتل او بل ځکه حمل کړه د په حرمت باندې باب لحم الصيد للمحرم باب د په بیان د دې کې چې د محرم د پاره د ښکار غوخه خوړل دا روا او جایز دي کنه علامه عینی رحمت الله علیه په دې کې مذاهب د فقها او دا ذکر کړي چې او جماعت د سلف دا وایي چې د محرم د پاره د ښکار غوخه خوړل د ښکار نه مراد د وچ ښکار دی هر چې د سمندر او د دریاب ښکار دی نو دا غي بارکه خو نس قرآنی دی چ احل لكم صيد البحر د سمندر داغي خوراک د محرم د پار جایز ده وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما او دوچی غخکار در باندې حرام ده ترکه می چې تاسو حالت د احرام کیي نو یو جماعت د سلف دا وی چې د اوچی خکار دا د دې خورل د محرم د پار حرام دي او دویم قول ده چې دا ورله ممنوع دي کله چې د اخکار په خپل کړی یا د دې محرم د پاره د اخکار شوی اخکاری د اخکار په وخت کې دا اراده کړی چې په پلانی محرم باندې بزدا خروم نو په دغه وخت کې بیا دا هغه د پاره ممنوع دی جایز نه دی دا مذهب د امام مالک او د امام شافعی درېم د علماي احناف مذهب دا دی چې دا اخکار که محرم په خپل کړی یاد د په اجازت او دلالت باندې شوی یو کس لیویلی چې دغه شی مال اخکار کا د و چې اخکار ورلو کیې اغله دلالت کړی دلالت دا چې وی خی ورلا چې اخکار روان دی وغي طرف لورل اشاره وکي اگر اپا سی دغه اخکار وکي نو د دې خړل محرم نه پاره جایز نه ني او کده دینه علاوه د دې اجازت او دلالت ني په خپل اغه اخکار کړی یو دلې راړي هدیه کی دي نو بیا دې خړې شي امام ترمذی رحمت الله علیه دا دویم قول چې مکم ذکر کو دا امام احمد او اسحاق ابن راهوی لم منسوب کړي چې کله اخکار د محرم په خپل کړی یا د دې لپاره کړی شوی نو بیا خړل ور لممنوع دی ور نه جایز دی او د امام شافعی رحمت الله علیه او د امام احمد نه یو روایت دام نقل کړه ده لکه څنګه چې مذهب د احناف و ده چې محرم په خپل اخکار کړی یاد د په اذن او دلالت باندې شوی نو حرام نه او کدرین علاوین بیا ور لجائز دے. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف. دا حارث دو عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ و بطوائف بانی دا غب دور خلافت کی. فصنع لعثمان طعاما فیه من الحجل والیعقیب ولحم الوحش. دی حارث عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ لطعام تیار کرده و روٹی ور لکرده و فاغ طعام کی ور لتیار کرده من الحجل دا مؤنس زرکنا ولی عاقیب یعاقیب د دې هغه مؤنث لوی د دې هغه مذکر لوی. په دې زرکانو کې چې کوم مؤنث وي نو هغه له حجل وی او یعاقیب هغه مذکر لوی. ولحم الوحش او د وحشی زناور غوخه یعنی حمار وحشی. قال فبعث الى علی ابن ابي طالب فجاء الرسول. نو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما خبر لے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ لا نراغل ورلا غاستاد استازے وهو يخبط الاباعر له اغد خپل اوخانو د پارا دونو نه پانی را سندلی خبط دی لویل شي چې ضرب الشجره بالعصا ليتناثر ورقها چې پام صاحبان دي یو اون سنډي داغه پانی سنډي چلان دی روغورځيږي او خان یا نور زناور چې هغه خریدي لخبط وینو. علي رضی الله عنه د خپل خان د پاره پانی را سنډلې. عثمان رضی الله عنه ورپسې استاد او قاصد لګلو چې اغم توعام لراشي د مل مستیا کې ورسره شامل شي. فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده. نو علی رضی اللہ عنہ راغلو او اغه سندل د خپل لاسونو ناغه سرات د دی پانو را سندلو. کم د پانو سندلو اغه سرات چې په لاسونو کیو نو اغه لاس داغه نه سندل. فقالوا له كل. نو دی غلو چې تم خوراک کوا علی رضی اللہ عنہ لا. فقال اطعموه قوما حلالا فانا حرم. علی رضی اللہ عنہ ویلی دا په حلال خلق باندې اخروی مونږ محرمین یو حالت د احرام کیو. تاسو خکار کړل دي د خکار غتو عام مروړل دي حماري وحشي پکې دي. فقال علي رضي الله عنهم انشد الله من كان ها هنا من اشجع. زه قسم ورکوم د الله په نوم هغه چاله چې په دې ذکر دي د اشجع قبيلينا. اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل اهدی کړو اغلی یو سړی حمار وحشی نو وحشی خر حمار وحشی خکار کړو نو هدیه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لپیش کو وهو محرم اهال لاد چې غی په حالت د احرام کیو. فابا ان یاکله نو انکار کړو چې د دین خوراکو کی. قالو نعم. ندی وی چې آو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حمار وحشی رد کړو. اسناد د دې حدیث حسن دی. سلیمان ابن کثیر العبدی صدوق دی. امام احمد هم ذکر کړی په مسند کې دا حدیث. دارنګ ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی مختصر په دې لفظ سره چې اوتی النبی صلی الله علیه وسلم بلحم صید وهو محرم فلم یاکله. نبی صلی الله علیه وسلم له ذخکار غوخره وړل شوی او په حالت د احرام کې نو غینه وخوړلې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې حدیث نه خو ظاهرن دا معلومیږي چې د ښکار غوخه په محرم باندې مطلقاً حرام ده. ځکه علي رضی الله عنه وي چې دا تاسو په حلالو خلکو باندې وخروئ مونږ محرمین یو. دا یې نه دي ویلي چې دا ښکار مونږ د پاره شوی که نه ځان د پاره شوی دی. او بیا یې دا دلیل ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له حمار وحشي پیش شو نو هغه انکار کو چې د دینه خوراکو کی. بل طرف له روایت د صحیح مسلم کې راغلی حدیث د طلحه رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له اهدا له لحم طير وهو محرم فوقف من اكله. دیو مارغه غوخه ور لپیش کړي و اغه په حالت د احرام کې نو داغه د خوراک نه غي توقف کړي بنشي ویو. علماء احناف دا حدیث حمل کوي په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له حمار وخشي پیش شوه نو اغه داغه نه انکار کړي وې دا ژوندې نو زکه نو اغسته زکه امام بخاری په ترجمه الباب تړي چې اذا احد باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. باب د په بیان د دې کې چې محرم لسوک حمار وحشي پیش کی او هغه قبول نه کی به په کې دغه حدیث راوړی. نو دینه معلومی کی دا چې هغه ژوندې او پیش کو نبی صلی الله علیه وسلم زکه قبول نه کو یا د دې وجه نه قبول نه کو دا احتمال مشته چې د دې په دې ښکار کې د هغه سره بل چا امداد کړو غیر محرم سره محرم امداد کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه دغه قبول نه کو. کله کدا غی غوخه انسان یو محرم لپیش نو به خړل جایز دی لکه روایت د بهقی کی راغلی امام بهقی وی سند سعید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لد حمار وحشی د اخبا او د شا طرف پیش غوخه و په جحفه مقام کې فاکل منه واکل القوم ايمت خوراک کړه او صحابوم خوراک کړه نو کله چې ژوندې پیش وای نو قبول کړي او چې غوخه ورله پیش وا نو بیا قبول کړي وای ته خوراک کړه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس انه قال يا زيد بن ارقم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زيد بن ارقم رضي الله عنه لويدي هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه عضو صيد فلم يقبله ايات لطت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اهدي كره شو اندام د يخكار نو نيو قبول كره وقال او داي فرمایلی ان حرم يقينا من په حالت د احرام کی ځکه نه قبل او قال نعم. نو زید ابن ارقم رضی الله عنه ورلوې چې او مال فته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عضو سید نو قبول کړي. ظاهرا دا حدیث د احناف د مذهب مخالف دی او شوافع له چې کوم منسوب دی دا غید مذهب مخالف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احکار نو قبول کړي دا غی غوخه ولا پیش شي و. د دې حدیث تاویل او معنا علما احناف دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه دا قبول نه کا چې غیل دا پته وا چې د محرم د طرف نه په دې کې دلالت او امداد د غیر محرم سره راغلي اختیار کې او شوافع وایي چې معنا دا ده چې دا زکه نبی صلی الله علیه وسلم قبول نه کا لانه صید لاجله دا غی د وجنه دا اختیار شو دا اختیار دا غی د پاره نو د محرم د پاره دا په نیت چې اختیار وشي بیا به نه خوري. بارها المخي حديث ذكر شو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ده حمار وحشي غوخه پیش وا نو يوم خوراك کړو قوم امتنا خوراك کړو. دې حديث اسناد صحیح ده امام مسلم په صحیح کې راوړ امام نسائي په سنن کبرى کې. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندرانية عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم دوجي غخکار تاسو له حلال له ترکمی چې تاسو دانی خکار کړي په خپل مخکار نی کړي یا تاسو د پاره خکار کړي شوی نی نو دوجي خکار تاسو استعمالو له شی دادر له حلال نه. اسناد د دې حدیث ضعیف ده. مطلب ابن عبد الله ابن حنطب المخزومی دا مجهول له د سماع د جابر رضی الله عنه نه ده ثابت. نو اسناد کدا انقطاع ده چې مطلب د جابر رضی الله عنه نه دا حدیث نه دی اوریدلې. قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. امام ابو داود رحمت الله عليه اوس یو قاعده ذکر کړي چې کله دوه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مختلف راشي یو حدیث کې د یو شی جواز وی بلکې عدم جواز نو ينظر بما اخذ به اصحابه کتابه شي چې په کوم یو حدیث باندې صحابه او عمل کړل دي نو کوم باندې چې غي اخذ او عمل کړی نو په هغه حدیث باندې به اخذ او عمل کیږي. مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه دا ده چې د ښکار په قبلولو کې محرم لا احادیث مختلف راغلي دي. په بعضی کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښکار قبول کړه، او په بعضی کې دا دي چې نه قبول کړه. نو تعارض بین الاخبار والاحاديث راغ اوس بمون عمل د صحابه له ګورو چې هغه په کوم عمل کړي، خو عمل د صحابه هم په دې کې مختلف دی. بعض صحابه د دې د جواز قائل دي، او بعض د دې د عدم جواز. د طلحه ابن عبید الله، قتاده، جابر، عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دین دا نقل دي چې کله یو حلال سړی ښکارو کی محرم له هدیه کی اغله پیش کی، نو دا خوراکی اغله جایز ده. علی عبد الله ابن عباس دارنګ د عثمان رضی الله عنه یو روایت ده، دا صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې محرم لکه مخکار پیش یی حلال سړی کړی، مددی ښکار دا په محرم باندې ممنوع ده، خوراک تی نه نشی کولای. نو د صحابه په منځ کې دا اختلاف ده. دغه اختلاف په بنا باندې د اهل علم هم په دې کې اختلاف دي. نو بعض مطلقاً د ښکار د خوراک د ممانعت قول کړه، لکه ابتداء د دې باب کې تاسو واوریدل چې یو جماعت د صحابه او د سلف دا وایي چې د اوچی ښکار که محرم په خپله کړی که بل چا ورله کړی، به هر صورت کې په دې باندې نه دي خوړل، حرام او ناروا دي. او بعضې پکې تفصیل کوي دا ښکار د د پاره شوی نو بیا نشي خوړی، او کنه د پاره شوی نو بیا خوړی شي. او درې مذهب او قول پکې دا دی چې دا ښکار د پخپل نه کړي، د د په اذن او دلالت نه شوی نو خوړل ورله جایز دی، ورنه نه دی جایز. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة. أبو قتادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرو ترديج إذا مكي بباز لا ركيو، تخلف مع أصحاب له محرمين رست باتشو دسمر قرو سرچ يغيب حالت دا إحرام كي وحرامون تريو وهو غير محرم. او دا ابو قتاده انصاری رضی الله عنه ده محرم نو، د احرام نو، د نور مرګری احرام نو. فرا حمارا وحشيا، نو یو وحشی او سارانه خری کتلو. فاستوى على فرسه، نو فخبل اسبان ده ناشتو. قال فسال اصحابه ان يناملوه صوته، مرګرو لی ویلی چې دا کوڑا نه غرزید، دا کوڑا او چابک را کوي. فأبى وغي انكار کړه، چې نه تخکار پس روان نو څنګه ستا مونږ امداد او تعاون وکړو. فسألهم رمحه، نو دا غینه بیا خپل نیزه وغوښته چې دا نیزه مخکته پرته ده، دا را کوي لګه په دې کې را سره امداد وکړي. فأبى وغي انكار وکړو، دا انکار یې ولي کولو ځکه په حالت د احرام کې نو مونږ په دې ښکار کولو کې ویسا مدد نشو کولای. فأخذه، نو دا نیزه په خپل را واغسته. ثم شد على الحمار، به حمله وک په دغه حمار وحشبانی، فقتله، نو وی وجل خکار کو. فاکل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو د دین بعض صحابه کرام خوراک کړو، او ابا بعضهم او بعض انکار کړو چې موږ خوراک نکو. فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن ذلك، هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ملاو شول تپوسی وکو چې موږ په حالت د احرام کې. ابو قتاده رضی الله عنه محرم نو، اغه حمار و خخکار کو، نو باز خوراک کو باز نه د کړه. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو، انما هی طعمه اطعمکموها الله تعالی، چې بهشکه دا خو یو طعام چې الله رب العالمین تاسو له طعام او خوراک در کړه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اجازه دی لورکو. دینه دا معلومیږي چې کله محرم ښکار په خپل نه کړي، د ښکار کون کی سره امداد او تعاون نه کړي، ښکار ولا خول نه، نو خوړل جایز دي. لکه ابو قتاده رضی الله عنه دا واقعا په دې حدیث کې ذکر شو، اسناد صحیح دی، دا روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم کې راغلی. خو حدیث کې ظاهرا دا اشکال راځي چې ابو قتاده رضی الله عنه چې د حج سفر باندې روانو، نو د څنګه احرام نو تړلې او د میقات نه دغه شان تجاوز کو چې نور مرګري په حالت د احرام کې و د احرام نو. ابن قدامه رحمت الله علیه وی کې دې شید د احرام د دې د پاره مؤخر کړو چې د جحفین به وتړم زکه د ذل حلیفې د مدینې په لا باندې نه تیرېدو نو د ذل حلیفې نه احرام نو تړلې د جحفین به احرام تړلو چې هغه میقات لو رسیدو یا د دې وجنه احرام نو تړلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقات جمع کول د پاره بازي علا قول لېګلې چې د عصفان والنا او د دې عربو نه صدقات راجمع کا نو د نیت د حج نو خو چې کله بیا د حج نیت وکړو نو کم زینې چې اراده کړو دا غزینې احرام متړلو او بعضی دا ذکر کړی چې دا واقعیا په هغه وخت کې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مواقیت نو مقرر کړی نو کم زینې چې بچا احرام تړلو نو تړلې شو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لو چې چا د دین خوراک کړه دې نو انما هي طعمه اطعمكموها الله تعالى. باب في الجراد للمحرم. باب د په بیان د دې کې چې آیا د محرم د پاره د ملخانو وجل دا غیخ کار کول دا جایز دي که ناروا دي. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده. اهل علم دوه قول دي. جمهور او عام اهل علم دا وی چې په دې کې فدیه ده که محرم را پاسې دو ملخ یو وجلو نو په دې باندې فدیه او جزا راځي. د عمر رضی الله عنه مشهوره مقوله ده التمره خیر من جراده. یو کجوره چې دا غوره ده د یو ملخ نه چې یو ملخ چا وجلو نو په فدیه کې یو کجوره ورکی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چا چې وجلو نو پاغه باندې قبضه من طعام یو موټه طعام دی ورکی غنم وی وربش یا بل طعام دی یو موټی په مقدار دی ورکی. او د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا غرای او مذهب دا او چې لا جزاء فيه په دې کې سفیدیا او جزاء نشته کچا جراد او ملخ وجلو. احادیث البابنا د ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ د بعض اهل علم استدلال د دې په عدم جزاء او عدم فدیه باندې. حکم چې احادیث په دې باب کې راغلي د سند په اعتبار سره دا ټول غیر ثابت او ضعیف دي. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن میمون بن جابان عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجراد من صيد البحر. دا ملخانم د دریاب اغه ښکار دی. د دریاب ښکار خو جایز دی محرم لرو د دیم جایز دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. میمون ابن جابان مجهول راغلی دی. امام عقیلی وی لا یصح حدیثه د ده حدیث صحیح نه دی. امام ازدیم وی لا یحتج بحدیثه. امام بیهقی وی غیر معروف. دا میمون ابن جابان چې دا غیر معروف یعنی مجهول دی نو لہذا دا حدیث ضعیف دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر. كعب رضي الله عنه وي چې د ملخان د سمندر اغخکار دی. د دې اسنادم د ميمون بن جابان د جهالت توجنه ضعيف دی او بل اهل علم د تضعيفم کړه چې ميمون بن جابان ضعيف دی لا يحتج بحديثه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريره قال اصبنا سرما من جراد. ابو هريره رضي الله عنه وي چې موږ یو جماعت د جراد داغي یو ډيري د موږ راقابو کړیو د مومنتیو. فكان رجل سرم اصل کې ویل کېدی شي الجماعه معنا دا اصبنا جماعه من جراد. فكان رجل يضرب بصوته وهو محرم. نو یو سړی چې په خپل کوړه او چابک باندې وي د غمل خوالو حال دا چې دی په احرام کې وو. فقيل له ان هذا لا يصلح. اغلب ویل شو چې دا خو مناسب نه دي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. دا خبر نبی صلى الله عليه وسلم ل ذکر شو چې ملخان را لوتي دي سو کې په چابک وی سوکی په بل سلخت مخته باندې وی او خکار کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل انما هو من صید البحر، دا خود دریاب او د سمندر غخکار دی، دا جایز او روا دی. سمعت ابا داود يقول ابو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. په یو نسخه کې داسې راغلي چې قال ابو داود، د امام ابو داود شاګرد وای چې سمعت ابا داود، ما د خپل استاد نه اوریدلی. او یو نسخه کې دی قال ابو داود، امام ابو داود ویلی. ابو المهزم چې کوم په دې حدیث کې راغلی د نوم د یزید ابن سفیان التمیمی، دی وی ضعیف دی. او دا دواړه حدیثونه وهم او خطا ده، چې مخکې روایت کې ذکر شول چې الجراد من صید البحر، او په دې روایت کې ذکر شول چې انما هو من صید البحر. نو دا دواړه حدیثونه ضعیف او وهم ده. اسناد دې حدیث صرف ضعیف نه بلکې ضعیف جدا ده، شدت ضعف ده. ابو المهزم یزید ابن سفیان التمیمی ده، متروک الحدیث ده. په دې سند باندې دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی، بیا وی حدیث غریب. نو حدیث سندن ثابت نه ده. مذاهب د اهل علم تاسو واوریدل چې عام علما جمهور د دې قائل دي چې ملخ چا وجلو په دې کې فدیه ده. عمر رضی الله عنه مشهور مقوله ده، امام مالک په موطا کې ذکر کړی چې تمره خیر من جراده، یو کجوره د دین غوره ده. ابن عباس سیبوی چې په دې کې قبضه من طعام. امام ترمذی رحمت الله علیه وی وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فياكل. بعض اهل علم محرم لدا اجازت ورکړه دی چې دی ملخان خکار کول شي بیا دی خوري. ورا بعضهم ان عليه صدقه ان صاده او اكله. او بعض علما وی چې نه په د باندې صدقه د خکار کو یا وی خوړو. په صحیح سند باندې د عمر رضی الله عنه نقل دی چې کعب الاحبار وای چې خلک د بیت المقدس نه د عمرې د پار را روان شي، او عمرې لراتل المحرمینو. نو بعضی کسانو ملخان خکار کړیو او هغه بیا خوړلی او ځان لپاخه کړیو. نو کله چې راورسید عمر رضی الله عنه له واقعیا ذکر کړي، دغه شانتی بعضی کسانو ملخان وجلیو او هغه بیا خوړلی، او کعب الاحبار ورلویلی چې یو درهم به تاسو د دې په فدیه او مقابله کې ورکوي. نو عمر رضی الله عنه بخ بخ، درهمان خیر من مئة جراده، دو درهم دا خو غوره دي د سلم لخانونه. مقصد دا کعب الاحبار لوي چې هر خبره کې ته درهم او درهم کې فدیه، درهم نه ده، درهم مقدار په هغه وخت کې ډیر اوچت وو. د دې په فدیه کې بس یو کجوره ده، دا کجوره هم د دې نه بهتره ده، دغه فدیه دی ورکي. نو د جمهور اهل علم رای داده کچا ملخ وجلو خکار کنو په د باندې فدیه راضی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.